Serostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie, od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. System weekendowego szczepienia przeciw koronawirusowi zadziałał, ocenia minister zdrowia. Polacy zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Nawet minus 25 stopni synoptycy ostrzegają przed mrozem. Do godziny 17 zaszczepionych zostało prawie 17 tysięcy osób. W poprzedni cały weekend było to 3 tysiące. System dostaw na weekend działa. Sumarycznie od początku jest już ponad 460 tysięcy osób. Tak napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Wiceszefowa resortu Anna Goławska mówiła w Polskim Radiu 24, że bardzo rzadko zdarza się, by szczepionki na COVID-19 były po prostu marnowane czy wyrzucane. Anna Goławska wyjaśniła, że jeśli tak się staje, to z przyczyn niezależnych od personelu medycznego. Wynika to między innymi z tego, że niektóre fiolki podlegają uszkodzeniu. Tutaj staramy się szkolić ludzi i uczulać, żeby bardzo ostrożnie podchodzili do tych fiolek. Część fiolek będziemy reklamować, ponieważ były niedobrze zabezpieczone przez producenta. Do tej pory zutylizowano 1360 szczepionek. Dzisiaj odrzucanie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje. Atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości, atakuje Kościół katolicki. Tak mówił w Starachowicach wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tam na zewnątrz stoją ci, którzy służą najgorszej sprawie. Służą sprawie niszczenia Kościoła, niszczenia naszego narodu. I to jest coś, o czym musimy pamiętać, musimy mieć to w swojej świadomości, ale musimy mieć także w sobie wolę, bardzo silną wolę, by się temu przeciwstawić, by tą walkę o polską tożsamość, o przyzwoitość w naszym życiu publicznym wygrać. Jarosław Kaczyński brał udział w nabożeństwie w Wigilię rocznicy śmierci jego matki Jadwigi i przypomniał, że Jadwiga Kaczyńska urodziła się w Starachowicach. Drugie miejsce Polaków w Zakopanem, biało-czerwoni, konkurs drużynowy przegrali tylko z Austrią. Polacy byli blisko wygranej. Niestety drugi skok nie wyszedł Andrzejowi Stękale. Do kolegi z drużyny pretensji nie miał lider naszej ekipy Kamil Stoch. Każdy z nas dał z siebie wszystko, każdy z nas zrobił to, co mógł najlepiej. Wiadomo, że niedosyt pozostanie, ale z drugiej strony trzeba się cieszyć z tego, z wywalczonego drugiego miejsca, bo równie dobrze przy takich warunkach mogło się to skończyć, jeszcze po prostu mogło się skończyć bez podium. W moim przypadku nie obyło się bez błędów, ten pierwszy skok był super, drugi skok był bardzo mocno spóźniony i tam jeszcze walczyłem w powietrzu, ale nic się już nie dało zrobić. Austria pierwsza, Polska druga, trzecia Norwegia. Dziś w naszej drużynie najlepszy był Piotr Żyła. Na Wielkiej Krokwi jutro konkurs indywidualny startuje o godzinie 16. Polskie Radio Kierowców podbija internet od połowy października, czyli od początku nadawania nowego programu publicznej rozgłośni. Słuchacze odwiedzili stronę internetową radia ponad 200 tysięcy razy, a mobilną aplikację pobrało ponad 21 tysięcy osób, mówi Krzysztof Kosowski, dyrektor portalu polskieradio.pl. Jedną z głównych funkcji aplikacji, poza oczywiście możliwością słuchania radia, jest także panel do wysyłania zdarzeń drogowych. Kierowcy, użytkownicy aplikacji mogą w bardzo prosty sposób wysłać do redakcji krótką wiadomość tekstową wraz ze zdjęciem i w ten sposób poinformować o jakimś zdarzeniu drogowym innych użytkowników dróg. Prezes Agnieszka Kamińska w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej przypomniała, że Polskie Radio Kierowców okazało się na przykład potrzebne w czasie utrudnień w rejonie brytyjskiego Dover pod koniec roku. Wielu kierowców, którzy przed świętami utknęli na granicy z Francją, słuchało programu, kontaktowało się z dziennikarzami i informowało, gdzie są utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym mrozem w całej Polsce. Miejscami temperatura może spaść nawet do minus 25 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia pogodowe pierwszego, najniższego stopnia przed mrozem, silnymi opadami śniegu i zamieciami w województwie mazowieckim. Synoptycy prognozują także mróz i śnieg w niemal całej Polsce. Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powiedziała, że niska temperatura, szczególnie na wschodzie, utrzyma się przez najbliższe dni. Warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie, warto pamiętać o takich zasadach podstawowych zupełnie, żeby przede wszystkim uważać na siebie, uważać na swoich bliskich, odpowiednio ubierać się do tej pogody, jaką mamy, zwracać uwagę na warunki na drodze. Jak wybieramy się szczególnie gdzieś w jakąś dalszą podróż, to uważać po prostu za kierownicą. Mróz i marznące opady mogą wystąpić w całym kraju. Trójka. Program Trzeci.

waste my time, don't trash. So if you go to my school, you got to learn this rule. Don't let your mouth write a check that your body can't cash. If you never had it, don't pay it no mind. I know you're gonna get it if you take a little time. Pick a piece from the east, a piece from the west. Put it where it feels good, let it do the rest. Przyznam się Państwu, że przespałem premierę tego albumu. Odbyła się w październiku 1981 roku. Miałem dokładnie nieco ponad rok, ale po latach muzyczna wielka miłość do geniuszu Quincy'ego Jonesa eksplodowała i nie mogłem nie zabrać tej płyty na nasze dzisiejsze spotkanie. Gościnnie w nagraniu The Dude oczywiście Michael Jackson. To jest start drugiej godziny programu Przebojowa Sobota. W programie trzecim Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Tomek Dudek. Mówimy raz jeszcze dobry wieczór. Idąc tropem mistrza Q, teraz u nas Stevie Wonder, a za chwilę opowiem Państwu pewną historię z koszulką i grzechem. Good morning, friend. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to wait. evil plan to make you its possession. And it will, if we let it, destroy everybody. We all must take proportionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear me when I say, oh, oh, that love in need of a love today. Don't delay, send yours in right away. Hello. co chodziło z koszulką i grzechem. Otóż, będąc kiedyś na jednym z plich targów, zobaczyłem uroczego, starszego pana z koszulką z dość wyraźnym napisem. W wolnym tłumaczeniu brzmiało to tak. Grzechem jest nie słuchać Stevie'ego Wontera. I przyznam się państwu, że absolutnie popieram takie koszulki właśnie z takimi hasłami. Niegdyś w mojej szafie kultową czarną koszulką był t-shirt z logo Daft Punk. Może kiedyś takim kluczem odzieżowym, koszulkowym ułożymy wspólną, przebojową, muzyczną, sobotnią układankę w Trójce. To teraz Daft Punk. Choć Daft Punk raczej nie koncertują zbyt często, to jednak wszyscy fani muzyki na żywo trzymają kciuki, żeby spotkania ze swoimi idolami muzycznymi wróciły jak najszybciej. Jeśli kiedykolwiek będę miał raz jeszcze szansę, okazję i przyjemność być w pobliżu koncertu Jamiroquai, skorzystam bez chwili namysłu zobaczyć ten styl scenicznego tańca wokalisty Jaya. Absolutnie bezcenny. Proszę Państwa, w tym roku dość kameralny i krótki, ale karnawał trwa. Kolejna propozycja w trójce od Brytyjczyków. Można zakładać pióropusze. Przebojowa sobota w programie trzecim. A jak można zdefiniować przebój? Pewnie jest wiele wskaźników, na które można się powoływać. Pewnie niejedna dyskusja mogłaby skończyć się burzliwą argumentacją. A czy przebojem można nazwać utwór, który posłużył samplem do stworzenia innego przeboju? Pewnie za parę sekund niektórzy z Państwa usłyszą co najmniej dwa różne muzyczne skojarzenia. Proszę wybrać w tej grze swoją propozycję. We'll be right back. świat. A może by za rękę z grozą, a może by zaprosić wiatr na ciszę z makiem albo wieczór z grozą. A może by przestawić drogowskazy, puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. A może by na głuchej stacji marzeń dać dróżnikowi setkę niezłej wódki. A może by zakutać głowę w kosz, a może by ją zamknąć w dłoniach, a może by zieloną noc wypuścić z klatki nieba, niby z osłonia. A może by przestawić drogowskazy, puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. A może by na głuchej stacji marzeń dać dróżnikowi setkę niezłej wódki. Usłyszał Transport Band, a kto? WWO. Idąc tropem artystów samplujących, za chwilę Ed Mota, muzyk pochodzący z Brazylii, urodzony w Rio de Janeiro. Przejrzałem jego płytotekę pod względem wykorzystywania sampli. Faktycznie doszukałem się takich utworów, gdzie inspirował się m.in. soulową formacją Gray & Hanks. Ciekawostką może być też fakt, że ten artysta przetłumaczył na brazylijski i portugalski piosenkę Phila Collinsa z disneyowskiego filmu Tarzan. U nas zupełnie w innej odsłonie, nominowany do nagród Grammy w kategorii Latin Jazz, Ed Mota. Casal do Sul, museu. canal o errei, lembrei. Te vi no jornal, gostei do jogo. E agora quem vai admitir? Sei que os bancos não vão, absurdos, curdos. Ainda tenho que andar bem, tu levou o catete. Daqui pro meia, quem imagina a cidade se vê do meu táxi? Aqui se está, aqui. Hoje eu quero jantar bem e o rádio me chama. Daqui pro meia, não dá. Tem o bar do Uruguai, feijão preto com pai. Mais tarde eu saio, amor. Znacie Państwo, że dało wyczuć się brazylijskie korzenie. Tanecznym krokiem wszedł chwilę temu do studia Trójki Ed Motta. A za chwilę pojawi się groove przypominający samego Stevie'ego Wondera, który dziś już gościł w naszej audycji. Ale to nie będzie Stevie Wonder. To będzie 33-letni uśmiechnięty i bardzo pozytywny mieszkaniec Brooklynu, Corey Henry. Wirtuos gry na organach Hammonda, a będzie mu towarzyszyć grupa o nazwie Apostołowie Funku. Brzmi to mniej więcej tak. A lot of people talking lately. They're telling me that you know good. Don't like the way you treat me now. Don't treat me like you should. You don't have to be a. Used to be my angel, then you switched. You don't have to be a. Used to be my angel, then you switched. You just switched it to a. I miss the way we were before. switch and never flip back. You don't have to be a boo. Used to be my angel, then you switched. You don't have to be a boo. Used to be my angel, then you switched. You just switch it to a. You've done me so damn wrong, and now all my money's gone, and all you left was pain. You've done me so damn wrong, and now all my hope is gone, and only pain remains. Only pain remains. You've done me so damn wrong, and now all my money's gone, and all you left was pain. All you left was pain. Done me so damn wrong, and now all my hope is gone, and only pain remains. Może przez dłuższy okres był znany tylko w kręgach jazzowych i gospel, ale przyznacie państwo, że numer Sweet i Cora Henry ma potencjał na bycie na tak zwanym topie. Jak wspomniałem kilka minut temu, artysta jest wirtuozem gry na organach Hammonda, a nie wiem, czy słuchacze Trójki wiedzą, że Muzeum Hammonda jest także w Polsce. Wspaniała, stała wystawa mieści się w Kielcach. Polecam na muzyczne wycieczki właśnie to miejsce. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. You had so many lessons to learn. tego głosu nie można pomylić z żadnym innym. Amy Winehouse. Cokolwiek o Amy można powiedzieć, to fakt tej niedokończonej historii na pewno smuci i pewnie zastanawia, co by było, gdyby. Ale chyba takich pytań nie wolno zadawać głośno. Stronger Than Me, czyli silniejszy ode mnie, z pierwszej płyty Amy zatytułowanej Frank. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Z Camden przenosimy się do Chester, skąd pochodzi Ed Black, znany pod pseudonimem EDBL. Po rozwinięciu miłości do soulu i R&B, studiując muzykę m.in. u boku Eddie Sulejmana, rozpoczął tworzyć bity dla różnych wykonawców. Na swojej drodze spotkał także Isaaca Waddingtona. Owoce tej współpracy już teraz w Trójce. I was impatient, I was unsure, spent too much time trying to seem mature, took it for granted, I know I took my time, but I've come around and want you to be mine. Saw the little bed and now, but I still might be better now, but baby, don't forget. Wait, please, what? Do you remember how they used to be? On reflection, babe, I won't do the same. I was a bad guy in the movie. Wait, please, what? Do you remember how they used to be? On reflection, babe, I won't do the same. I was a bad guy in the movie. Must have been hard to keep your cool when you were hanging out with such a fool. I don't know why you stayed, you must have felt so played, like we were back in school. It's all a little better now, but I still regret. Might be better. Babe, I won't do the same. I was a bad guy in a movie. Wait, please, what? Do you remember how it used to be? On reflection, babe, I won't do the same. I was a bad guy in a movie. Trochę zaciekawiła ta muzyczna propozycja, to polecam 13 utworów wydanych w minionym roku w postaci tak zwanego mixtape'u EDBL z artystami z kwitnącej brytyjskiej sceny soul, R&B i jazz. To jest przebojowa sobota w Trójce. Przenosimy się do Kalifornii, gdzie obecnie stacjonuje nasz kolejny muzyczny bohater. Człowiek, który miał niewiarygodną dotychczasową historię życia. Dorastał w sekcie, przeżył huragan Katarina, próbował sił jako producent w Atlancie, aż wylądował w Los Angeles. Wraz z producentem D-Mail stworzył swój debiutancki krążek pod tytułem Painted, z którego właśnie pochodzi to nagranie Late Night i Lucky Day. I was swinging through walls from monkey bars. My niggas say, whoa, whoa, you never get old. You know who you are. Get it and go, let it and go. That's the road and we'll take you far. Jewelry clothes, drag the froze, pimps and hoes and fancy cars. Let me get up in my seat and move my body like the freak of celebration just to be me and you. And you feel it everywhere. Let me put my waist on your baseline. We don't have to talk, just to waste time. I just wanna make it to a late night. Maybe we can roll to the backside. I'm just tryna make it to the air high. Do it one time for the one time. Take it to a late night. BP, we got the keys to the streets. You got the keys to my sheets. Don't mind me, think I'm playing for keys. I see your body talking, what it's saying to me. So you a hot topic, no shade in your heat. I'm tryna get into you, no waves in your sea. Oh, I feed it till you fire it up. I feed it till you fire it go. Get up in my seat and move my body like a freak of celebration just to be me and you. Can you feel it everywhere the wind blowing through? You can hear and you can feel it when you step in the room. Ooh, ooh. I'm a boyfriend though I might drive. Put my waist on your baseline. We don't have to talk, just to waste time. I just wanna make it to a late night. Maybe we can roll to the backside. I'm just tryna make it to the air high. Do it one time for the one time. Let's take it to a late night. I'ma pour a drink, though I might drive. Let me put my waist on your baseline. We don't gotta talk, just to waste time. I just wanna make it to a late night. And baby, we can roll to the backside. I'm just tryna make it to be that high. Do it one time for the one time. Let's take it to a late night. Za chwilę przeniesiemy się do przystanku z napisem Blues. Kevin Roosevelt Moore będzie z nami przez nieco ponad 4 minuty, choć być może kojarzycie Państwo tego cudownego pana pod pseudonimem Kimbo. Zgodnie z jego słowami, im częściej był tak nazywany, tym bardziej zagłębiał się w bluesa. Na finał tej godziny przebojowej soboty w programie trzecim poznajmy jedną z jego muzycznych historii. Came around every once in a while.